mały. Idzie raku, nie bo raku. Jak ugryzie, będzie znaku. Znakowane panie przeskładają stanie nad Poznanie tego jedynego, uwagi godnego pana kapelusza, jakiego dusza tak często się wzrusza i wyrusza na tropy. Pani Penelopy, na szczycie głupoty ustawiał swoje stopy, kłopoty wynikały z braku roboty, nawijania panią czakrowania co rana. A one, panie wystrojone lale, we szpileczkach, w tych majdeczkach pokazałem okrutne swoje skarby, bałamutne to smutne, okrutne to natury przegięcie. Wzięła go swe ręce, krzywdziła niemiła i cięcie. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, zaś ona dama sama szuka asa. A on walet, choćby w karnawale stale obserwuje z ukrycia kulminację spożycia, jak w pokoiku, na stoliku, na nierównym podłożu, w łożu puścieli się, mieli jej ciało, jak gdyby czegoś szukało. Grata jest nie fair, dla panów z wyższych sfer, smerfety w bety, z kim pójść wybierały, patrzały czas cały, portfel jego za mały, by go chciały. Co jedna na szpilkach, co chwilka zaczepiane przez panów z bananem do obrotki jego smutki. Obserwacji owej sytuacji, widok gracji, każdą nocą złotą z ochotą próbował się dostać, zagadać postać, wydostać z siebie w potrzebie jakiej jest jego stan ducha, zawierucha amantów sztucznie wspaniałych, niby doskonałych, przeciwnie do niego romantyka tego, który ma serce, jedyny w tej gierce oddaje się cały, lecz dla nich za mały. I tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały. Mieć wszystko w dłoni, takim być jak oni. Marzeniu chcę dogonić rzeczywistość na szczyt, swą męskość wyłonić się znikąd. Pragnie jak nigdy dotąd postępu ślad, daje mu znak, że idzie jak rak. Na wstecznym biegu jedzie, nie ku przodzie, lecz w tył. Dzień w dzień z myślą walczył, że jest taki mały, taki niezauważany wśród tam sam, choć głowa jego ma całkiem niezły ram. Ale ja to olewam, pragnę tylko kasy opalonej rasy, ze złotem i młotem tam i z powrotem. Tak, wszystkiego olewam.